Panda. Teraz Fiat Panda z klimatyzacją i radiem od 34 900 zł. Sprawdź w salonach Fiata. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 9 czerwca. Jest 9. Anna Zalaśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Po wypadku na Zakopiance zbiera się zespół zarządzania kryzysowego wojewody małopolskiego. Marszałek Karczewski zwraca się do prezydenta z prośbą o obniżenie pensji członkom prezydium Senatu. Atrakcji co nie miara. Za 2 godziny rusza piknik naukowy na Stadionie Narodowym. W Małopolsce zbiera się zespół zarządzania kryzysowego. Posiedzenie zwołał wojewoda po wczorajszym wypadku w Tenczynie. Na Zakopiance zderzyły się samochód osobowy, ciężarówka i autokar z dziećmi. 18 osób jest w szpitalach, jedna z nich jest w ciężkim stanie. Akcja ratunkowa trwała kilka godzin. O niej między innymi będzie mowa u wojewody, informuje rzeczniczka wojewody małopolskiego Joanna Paździo. Chodzi o to, aby podsumować te działania, zebrać wszystkie bieżące informacje, a także omówić to, w jaki sposób służby są przygotowane do częstych w tym okresie zielonych szkół, a także już zbliżających się wakacji. Po wypadku Zakopianka w Tenczynie była nieprzejezdna przez 12 godzin. Drogę odblokowano przed północą. Marszałek Izby Wyższej Parlamentu skierował pismo do prezydenta z prośbą o obniżenie pensji członkom prezydium Senatu. Stanisław Karczewski poinformował o tym na Twitterze. Senat poparł w czwartek bez poprawek nowelizację ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, która przewiduje obniżenie wynagrodzenia parlamentarzystów o 1/5. W maju pismo do Andrzeja Dudy wysłał marszałek Marek Kuchciński, który wnioskuje o obniżenie o 20% pensji członkom prezydium Sejmu. Do końca czerwca ma być gotowy projekt ustawy, który ma uprościć zasady orzekania o niepełnosprawności i niezdolności do pracy, zapowiada prezes ZUS-u. Gertruda Uścińska jest przewodniczącą międzyresortowego zespołu do spraw opracowania takiego systemu. Nowością ma być w nim pojęcie osoby niesamodzielnej, potrzebującej pomocy innych. Proponujemy ryzyko niesamodzielności z 3 stopniami. To będą stopnie odnoszone do różnych czynności. Bałaganem w orzecznictwie rząd tłumaczył odmowę realizacji jednego z postulatów protestujących ostatnio dorosłych niepełnosprawnych i ich opiekunów. Żądali 500 zł dodatku rehabilitacyjnego. Państwo zaoferowało łatwiejszy dostęp do rehabilitacji i wyroby medyczne. To największa w Europie impreza plenerowa poświęcona nauce. O 11 na Stadionie Narodowym początek pikniku naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik. Jedno z 200 stanowisk przygotowali pracownicy i studenci Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, mówi Agata Meissner z UW. Geofizycy sztucznie wygenerują chmurę. My będziemy mieli chmurę na naszym stoisku i uczestnicy będą mogli zajrzeć do wnętrza tej chmury, bo będziemy ją przecinać takim świetlnym nożem. W tym roku tematem przewodnim pikniku jest ruch. Relacje z pikniku przez cały dzień na antenach Polskiego Radia. To był serwis Trójki. Sponsorem audycji jest Lotos, główny sponsor reprezentacji polskiej w piłce nożnej. O najważniejszych wydarzeniach sportowych Mateusz Fusiarz. Polska 2, Chile niestety też 2. Remisem zakończyło się wczorajsze towarzyskie spotkanie biało-czerwonych. Adam Nawałka ma teraz spory ból głowy, szczególnie jeśli chodzi o obronę. Nasza gra defensywna, mówiąc krótko, nie porywała. Kamil Grosicki. Trzeba trenować, jak najlepiej przygotować się, bo na mecz Senegalu to może nie wystarczy. Na mistrzostwach nie możemy takich pomyłek robić, bo tam nie ma czasu na pomyłki. Tam grasz 3 mecze w grupie i każdy błąd może bardzo dużo kosztować. Nasi piłkarze zagrają jeszcze we wtorek z Litwą, a dzień później wylecą na turniej do Rosji. Grają piłkarze, siatkarze też w Osace w kolejnym turnieju Ligi Narodów. Wczoraj pokonali Włochów 3-2, a za kilka minut zagrają z Japonią. W tabeli rozgrywek Polacy są drudzy, tracą punkt do prowadzącej Brazylii. Dobiega końca tenisowy French Open. O 15 rozpocznie się finał turnieju pań pomiędzy Sloane Stephens a Simoną Halep. Dla Rumunki to 3. finał w Paryżu, ale wcześniej nie wygrywała. Muszę się cieszyć tym dniem. Na pewno będzie trudno, to w końcu finał wielkiego szlema, ale skupiam się na sobie, tak jak poprzednio. To dla mnie fajna szansa, ale najważniejsze to, żebym po meczu była szczęśliwa, że dałam z siebie wszystko. Jutro w finale mężczyzn Dominic Thiem zagra z Rafaelem Nadalem. A serwis kończymy wielkim świętem lekkoatletyki na Stadionie Śląskim. Od wczoraj trwa tam 64. memoriał Janusza Kusocińskiego. Jak radzili sobie Polacy? Bieg na 400 metrów wygrała Justyna Święty, a w rywalizacji młodzieży znów lepszy od Pawła Fajtka był Wojciech Nowicki, który poprawił rekord życiowy rzucając 80-63. Z kolei Anita Włodarczyk przegrała zawody po raz drugi z rzędu. Była druga, a wygrała Amerykanka Gwen Berry. Sponsorem audycji był Lotos, główny sponsor reprezentacji Polski w piłce nożnej.

o tym, że zapadła polityczna decyzja o tym, że ustawa 2.0 ma być przyjęta na następnym posiedzeniu. Mówię o tym dlatego, chociaż powiem szczerze, że nie planowałam, że jest kolejny protest. Niedawno był protest w Białymstoku, na Uniwersytecie Warszawskim, a teraz dołączyli do tego protestu studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego. O co chodzi, proszę panów? Czy rzeczywiście to jest tak, jak te grupy studentów i pracowników naukowych mówią, że ona ogranicza autonomię uczelni, że ona nie jest korzystna dla środowiska naukowego, dla studentów? Grzegorz Długi. To znaczy, nie jest jednoznaczna ta ewentualna korzystność. Faktem jest, że kierownictwa uczelni, rektorzy co do zasady w większości, zdaje się, patrzą łaskawym okiem na te zmiany. No ale to, że studenci... No i na przykład Parlament Studentów Uniwersytetu Warszawskiego powiedział, że popiera ustawę, nie popiera protestu. No więc dlatego, ale z drugiej strony studenci, niektórzy studenci powinni czuć się tutaj troszeczkę oszukani, bo chcę zwrócić uwagę, że do rady uczelni, gdzie osoby z zewnątrz również mogą być, ale zawsze byli też studenci. Przypominam, że tam około 5 tysięcy zostaje za uczestnictwo w Radzie Uczelni, a studenci według tej ustawy nie. Czyli to jest niekonstytucyjne chyba, tak? Jeżeli jest organ, w którym część za udział w tym organie jest płacona, a część nie, tylko dlatego, że jest studentem. Więc są jakieś takie tutaj niejasności. No tak, natomiast to jest kluczową istotą, kwestią jest autonomia uczelni. No właśnie. No nie, kluczową kwestią jest autonomia. I z jednej strony mamy jednak wzmocnienie roli statutu, bo jednak tutaj uczelnie, jak przyjmą statut, to ten statut będzie mógł iść bardzo daleko w niektórych kierunkach. No ale z drugiej strony ta autonomia w sensie programów kształcenia została dopiero uratowana teraz, na ostatnim posiedzeniu, gdzie nasza poprawka, dziękujemy profesorowi Brynkusowi, nasza poprawka została przyjęta, która jednak pozwala również, aby program kształcenia był ustalany przez uczelnię, czyli nie tak, aby minister decydował, tak jak to się dzieje w oświacie. Wobec tego są dobrze, pewne... Dobrze, Kukiz 15 będzie za tą ustawą? To jeszcze za wcześnie o tym mówić, bo co będzie... Głosowanie na najbliższym posiedzeniu Sejmu. No, ale to głosowanie poprzedzone jest dyskusją. Także jeszcze poczekamy, będzie dyskusja, będziemy mówili. Co do zasady, potrzeba gruntownej zmiany w naszej nauce jest przez nas dostrzegana, natomiast kierunek musi być dokładnie przedyskutowany. A teraz będzie Andrzej Halicki, bo pamiętam, że tydzień temu był taki ostatni i się nie mógł wypowiedzieć, oprócz oczywiście swoich wypowiedzi nieplanowanych przeze mnie, czyli takich niemal nieustannych, ale dziękuję bardzo. Indywidualna wypowiedź. Dziękuję bardzo, że pani redaktor to zauważyła i doceniła, bo faktycznie ciężko komentować coś, kiedy już nie ma czasu. A chcę powiedzieć, że to jest bardzo ważny problem, bo kolejny obszar znów wpada pod nadzór polityczny i to, co dotyczy rad, nie jest bagatelne i to nie w kwestiach ich organizacji i finansowania, tylko samego kształtu i nadzoru. I przeciwko temu buntują się nie tylko studenci, ale także pracownicy naukowi, bo autonomia uczelni jest czymś podstawowym. Musi być gwarantowana, a ta ustawa tego nie czyni. A jeżeli mówimy o kształcie ustawy, no to te sto kilkadziesiąt już teraz nowych poprawek, no to jest bardzo duża ilość i chciałem powiedzieć, że wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości właściwie nie wiemy, czego oczekuje Prawo i Sprawiedliwość, bo pani poseł Pawłowicz nie zostawiła suchej nitki pan na... Pan poseł Bernacki, pan profesor? Również. Dokładnie, pan profesor na ministrze Gowinie, więc chyba wypadałoby wreszcie mieć jednolite stanowisko, żeby można było się do niego odnosić. I on powiedział, że jest decyzja polityczna, w związku z tym, nawet jeśli nie będą się cieszyć, to będą głosować. No tak, ale z kolei my słyszymy, że ta decyzja zapadła gdzieś w szpitalu i generalnie nie wiadomo, czy jest, czy jej nie ma. Więc musimy wrócić na salę i naprawdę o tym rozmawiać, a nie znowu być zaskoczeni kilkudziesięcioma poprawkami nieprzedyskutowanymi, gdzieś wrzuconymi w ostatnim momencie na sali i podczas nocnego głosowania, bo tak to się skończy. Jarosław Sellin. Będzie ta ustawa przed wakacjami, wejdzie zgodnie z planem w 2018 roku, czyli w nowym roku akademickim? Taki jest plan i myślę, że on zostanie zrealizowany. Ta ustawa przeszła bardzo szerokie konsultacje społeczne, może nawet najszersze ze wszystkich dużych ustaw, które w ostatnim 30-leciu już prawie uchwalaliśmy. Tak, ale mamy teraz 170 poprawek. I było bardzo dużo. I to jest też element trwającej wciąż dyskusji wokół tej ustawy, bo oczywiście pytania są, poprawki są, w komisjach sejmowych są niektóre z tych poprawek wprowadzane. Bo to łatwa ustawa oczywiście nie jest. No, kompleksowe zreformowanie systemu szkolnictwa wyższego w Polsce, systemu finansowania również nauki, to nie jest łatwa sprawa. Wiadomo, że tutaj w tym systemie dotychczasowym jest wiele anachronizmów, wiele jakichś nawet niektórzy twierdzą XIX-wiecznych rozwiązań i żeby na nowe, takie nowoczesne tory wprowadzić je finansowanie nauki i szkolnictwo wyższe, to trzeba odwagi i czasami nawet dosyć radykalnych rozwiązań. I oczywiście wokół tych propozycji jakieś napięcia są. Nie ukrywam, że również w moim klubie i w związku z tym są wnoszone poprawki, ale wola rzeczywiście jest taka, żeby przed wakacjami sejmowymi, żeby ta ustawa przegłosowana była. Wbrew temu, co się mówi, to rektorzy sygnalizują, a zwracam tutaj uwagę, że być może, ja zresztą nie wiem, takiej analizy nie zrobiłem, ale wśród rektorów wyższych uczelni wcale nie dominują jacyś sympatycy mojego środowiska politycznego, to jednak rektorzy mówią, że ta ustawa powiększa autonomię uczelni, a organizacje studenckie, najważniejsze, nie przyłączają się do tych protestów, wręcz przeciwnie, mówią, że rozwiązania są korzystne również dla studentów. Więc myślę, że te protesty, które się pojawiły, garstki studentów i wspierających ich niektórych pracowników, na przykład tutaj w Warszawie, ale też być może w Krakowie, raczej są motywowane politycznie. Jakiś kolejny temat ma się pojawić, który ma... Nie, ale pan tego nie wie, panie tego ministrze, nie wiem, ale mówię, tak że raczej. Mówić, mówię, że jest. Raczej są motywowane. Są też w internecie się pojawiają informacje, kto stoi na czele tych protestów i to są ludzie wzmożeni politycznie już od wielu miesięcy. No tak, ale pani... Profesor Bernacki chyba nie są krytykując motywowani politycznie. Jarosław Kalinowski. Protestów studenckich w Polsce nie było chyba ponad 20 lat. I ja bym tego nie bagatelizował, bo jednak jakiś problem jest. Na czoło wysuwa się ten problem z autonomią i ewentualnym. Nie chciałbym też za daleko pójść z ewentualną ingerencją tej polityczną w działalność uczelni. Ale jest jeszcze jeden problem, na który trzeba chyba zwrócić uwagę, bo ta ustawa w perspektywie doprowadzi, jeżeli nie do likwidacji, to na pewno do wchłonięcia wielu ośrodków akademickich przez większe ośrodki. I ja nie chciałbym tutaj nazw podawać. Ale w perspektywie, dobrze pan powiedział. Bo ustawa tego wprost nie określa, nie likwiduje, nie łączy, ale są tam takie wymagania stawiane ośrodkom akademickim, które sprawią, że mniejsze, wcale nie takie małe, będą musiały ulec przekształceniom, nie chcę mówić, że likwidacji. Pozmowię na przykład, no, słyszałem, że Akademia Rolnicza w Krakowie w perspektywie powinna stać się częścią Uniwersytetu Jagiellońskiego. Uniwersytet Rolniczy, mieszkam na osiedlu. Dobrze. Bardzo dziękuję za tą poprawkę. Oczywiście Uniwersytet Jagielloński to wielka sprawa, ale chyba niekoniecznie to wyjdzie dobrze dla tej uczelni, o której przed chwilą mówiliśmy. No tak, ale idea jest taka, żeby być może było mniej tych uczelni, ale silniejsze, liczące się na świecie. Idea jest, żeby wspierać środowiska akademickie i poprawiać jakość kształcenia, a ja nie jestem ekspertem w tej dziedzinie, ja tylko powtarzam opinię właśnie ekspertów, osób z tego środowiska, że tego typu zjawiska, jak wchłanianie tego typu uczelni, o których w tej chwili mówiłem, przez inne ośrodki, które, no powiedzmy sobie szczerze, nie mają wiele wspólnego z tą dziedziną nauki i wiedzy, no może się okazać zgubne dla wielu dziedzin nauki w Polsce. Adam Szłapka? I kropkę w tym momencie stawiam. Adam Szłapka? Z całą pewnością, jeśli Polska ma się liczyć i ma zbudować silne uczelnie wyższe, bo na razie to nie wygląda dobrze, no to potrzebna jest reforma, bo na razie i czy na tle amerykańskich szkół wyższych, czy europejskich, no to polskie na razie są gdzieś tam w tych rankingach bardzo daleko. Ta ustawa przygotowana przez ministra Gowina faktycznie jak na standardy obecnej władzy była dosyć długo i szeroko konsultowana. Bardzo długo. Bardzo długo były prowadzone nad nią prace. Poza tym ona była wpisana w sposób niestandardowy. To prawda. I to akurat z całą pewnością na plus trzeba zaliczyć panu ministrowi Gowinowi. Czyli, przepraszam, powiem słuchaczom, bo może nie śledzili, czyli z udziałem szerokich środowisk akademickich. One właściwie to pisały. No, to znaczy to akurat jest różnie, ale faktycznie bardzo duży udział był tych... jednak od pierwotnej tej... pierwszej zaproponowanej, to jednak się trochę zmieniło. Faktycznie udało się teraz na komisji zwiększyć autonomię uczelni, bo tam była przecież kwestia tej rady i tak dalej. Natomiast powiem szczerze, jak ja znam jakość stanowienia prawa teraz, od tych 2,5 roku, to ja szczerze mówiąc nie mam kompletnie pojęcia, w jakiej formule ta ustawa ostatecznie wyjdzie z Sejmu, bo widzimy wyraźnie, w jakim kierunku są przedstawiane zastrzeżenia większości Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwość. To znaczy to, co sugeruje pani posłanka Pawłowicz, no to jest tak, że za duża jest, ma być samowolka. No to jest tak, ta ustawa według większej, dużej części Klubu Prawa i Sprawiedliwości jest niewystarczająco pisowska po prostu. I ja się boję tego, że na ostatnim zakręcie zostaną powrzucane jakieś poprawki, które będą bardzo trudne do zaakceptowania. A jeśli nie zostaną powrzucane, no to całe te 2 lata pracy ministra Gowina może faktycznie pójść do kosza. Rozumiem wiele obaw środowisk, szczególnie tych mniejszych uczelni, które są podnoszone, bo są obawy na ten temat. Natomiast ja powiem tak, do tego, co pan premier Kalinowski powiedział. Akurat w Poznaniu i Uniwersytet Adama Mickiewicza, i Akademia Ekonomiczna, i Uniwersytet Przyrodniczy prowadzą rozmowy o tym, żeby faktycznie doprowadzić do konsolidacji uczelni poznańskich, dlatego, żeby stworzyć jeden bardzo silny uniwersytet. I to może być dla wielu uczelni dobrym, ale oni to robią sami. Na Akademii Ekonomicznej są kierunki związane z rolnictwem. Uniwersytecie Ekonomicznym, a jest też Uniwersytet Przyrodniczy, który jest dawną Akademią Rolniczą w Poznaniu. Ale już nie o to chodzi. Chodzi o to, że czasem taka konsolidacja jest dobra dla uczelni. Tak? Panie ministrze, taki się pojawił news na jednym z portali, że prezydent wezwał na dywanik wicepremiera Gowina. No i czy szykuje się weto? Bo takie otwarte pytanie postawione, ale wydaje mi się, że to chyba trochę za wcześnie, prawda? Jeżeli jeszcze nie znamy kształtu ustawy. Nic mi na ten temat nie wiadomo. Tak jak pani redaktor powiedziała, nie znamy kształtu ustawy, ostatecznego kształtu. Natomiast pan prezydent jest przekonany, tak jak powiedział pan minister Sellin, że ta ustawa już z tymi wszystkimi poprawkami no, będzie wkrótce finiszowała, no i wtedy będzie mógł zająć stanowisko. Na dzień dzisiejszy wygląda tak, że rzeczywiście zarówno rektorzy uczelni, ale też i te duże organizacje studenckie popierają kierunek taki, jaki został przedstawiony. On jeszcze nie, ustawa nie ma ostatecznego kształtu, tak jak wszyscy tutaj moi przedmówcy zauważyli. Także no, czekamy na wynik. A teraz zapytam, czy w sprawie uposażeń parlamentarzystów klamka zapadła w sprawie obniżek. Stanisław Karczewski, marszałek Senatu, poinformował na Twitterze, że wysłał pismo z prośbą o obniżenie, pismo do prezydenta, o obniżenie pensji prezydium Sejmu, które to prezydium, jak wiadomo, nie podlega tej ustawie, ale może prezydent uratuje posłów przed obniżkami. Jak pan myśli, panie ministrze? Nie, no to jest wniosek prezydium. Oczywiście. Tak, ale ja teraz pytam o wszystko. I o wniosek jeden, drugi, ustawę. No. Co do zasady, to jest decyzja parlamentarzystów podyktowana głosem ludu. Panie ministrze, decyzja parlamentarzystów. No, parlamentarzystów przegłosowali. Sami mówią, że psują państwo. Przegłosowali parlamentarzyści, bo taka była ocena większości parlamentarnej oczekiwaniem obywateli. To populo zdecydował. No, taka była ocena nastawienia ludu, tak jak trzeba użyć tak słowa obywateli przez parlament i prezydium parlamentu konsekwentnie, no bo takie są przepisy, że to prezydent ustala ich wysokość. No, obaj marszałkowie zwrócili się z pismem do pana prezydenta. No i pan prezydent podejmie w najbliższym czasie decyzję. No, nic nie wskazuje na to, żeby chciał jakoś przeciwko ich woli oponować. Rozczarowany pan Andrzej Halicki. Ja nie pytam o marszałków, ale pytam w ogóle, bo może prezydent powinien to przemyśleć i jednak nie sądzę, że akurat w tej kwestii tutaj zareagował, ale jest to psucie państwa i to wszyscy widzą. I reagowanie również w sposób absurdalny, bo przecież problem miał rząd z wypłacanymi sobie nagrodami. Nie tylko nieprawnie, ale jeszcze do tego w sposób no, taki arogancki, bezczelny, tłumacząc, że te wielotysięczne kwoty się należały i pamiętamy to wystąpienie pani premier Szydło, także sama sobie te nagrody przyznawała. A teraz ukarani są szeregowi posłowie, senatorowie, którzy nie chcą, nie ciesząc się, ale też zdyscyplinowani, że nie będą mogli kandydować, zagłosowali za tym. No przecież to jest... Ale nie wiem, czy pan oglądał niedawne badania, z których wynika, że ten lud, czy też obywatele uważają, że parlamentarzyści powinni zarabiać brutto 5 tysięcy. Większość tak uważa. No, może w ogóle nie powinni zarabiać. Ja chciałem tylko powiedzieć, ale że to nie... Ze mną nie polemizować, bo to nie ja mówię, tylko lud. Chciałem powiedzieć, że nie przestraszą nas tego rodzaju szykany. Poseł Nitras w zasadzie pracuje już za darmo, bo szykanowany jest, przecież to widać na każdym posiedzeniu, i karany. Ale za to jakiś aktywny. Nie. I właśnie to, tylko tę aktywność wzmoży, bo nie przestaniemy piętnować tego, co jest gołym okiem widocznych. Tych tysięcy, bo już to już są nie setki, a chyba ponad 1000 milionerów, którzy tylko dlatego, że byli radnymi, mają legitymację PiS-u, dzisiaj dostają 20-kilkunastokrotnie większe zarobki niż mieli zanim PiS objął władzę. No przecież to jest to, co właśnie, myślę, rozliczy społeczeństwo. Czyli ten lud. Że to nie dotknie polityków PiS-u, tak? Ta obniżka. No, ponieważ siedzących przy stole nie dotknie. Oczywiście, że nie. W tym wypadku ministrów przy stole nie dotyka. Rządzących nie dotyka. Dotyka szeregowych posłów. Ktoś nie wyłączy telefonu. Nieładnie. No naprawdę. Jakieś, nie dość, że nam tutaj coś gra na Agrykoli, to jeszcze panowie tutaj dodatkowe dźwięki wprowadzają. Jarosław Sellin, klamka zapadła, żalu nie ma, cześć do przodu, tak? Jak to jest? Szanku nie ma. Jeśli chodzi o wynagradzanie władzy w Polsce, to tą częścią budżetu państwa, tak twierdzę już od dłuższego czasu, rządzą tabloidy. I oczywiście wokół tej sprawy jest dużo populistycznych po prostu poglądów i niepotrzebnie opozycja w ten populizm też weszła, polemizując z decyzjami, które pani premier Szydło podjęła, bo my oczywiście możemy się tak przerzucać i na przykład sprawdzić, ile zarabiają samorządowcy z Platformy Obywatelskiej i PSL-u. No proszę bardzo. I do ilu rad nadzorczych wchodzą, jakie podwójne, a nawet potrójne pensje uzyskują dzięki temu, że do rad nadzorczych wchodzą. Pokażcie, i nikt nie może im odmówić wchodzenia do tych rad. Więc przy okazji tego populizmu, który wszczeliście, dowiedzieliśmy się, jaka jest opinia większości Polaków na temat zarobków polityków. To jest opinia surowa, która z oczekiwaniem takim, że będzie po prostu skromniej, jak to określił Jarosław Kaczyński, i w związku z tym podjął decyzję, że trzeba to oczekiwanie społeczne spełnić i to robimy. Rzeczywiście jest tak, że do polityki się nie powinno iść. Nie powinno się iść. Jest wypracowana taka opinia w społeczeństwie, że politycy zarabiają za dużo i trzeba się z tym po prostu liczyć. Do polityki nie powinno się iść dla pieniędzy. Życie z polityki powinno być godziwe materialnie, ale jednak skromne. Takie jest oczekiwanie społeczne. I ten postulat tą decyzją o obniżce o 1/5 wynagrodzeń parlamentarnych i samorządowców wnosimy, bo opinia publiczna jest oburzona skalą zarobków samorządowców, którzy szukają różnych furtek, żeby poza formalnym wynagrodzeniem mieć drugą, trzecią pensję tak naprawdę. Panie ministrze, takie furtki znajdują w czy w snach, marzeniach jest może takie oczekiwanie w Klubie Prawa i Sprawiedliwości, że jednak może prezydent nie podpisze tej ustawy? Nie sądzę, żeby prezydent szedł tak ostro pod prąd dominującej opinii publicznej, bo ją poznaliśmy po prostu. Ona jest surowa. I w związku z tym nie sądzę, żeby, skoro większość parlamentarna i w Sejmie, i w Senacie się zgodziła na taką decyzję, żeby pan prezydent podjął decyzję odmienną. Choć nie bez żalu. Jarosław Kalinowski. No wczoraj się dowiedziałem, że członkowie Rady Nadzorczej Polskiego Cukru, który jest w katastrofalnej sytuacji finansowej, mają zwiększone diety, a spotykają się raz na półtora miesiąca, mają zwiększone diety miesięcznie czterokrotnie, do 10 tysięcy. Chcą leczyć cukrzycę. Mówię o tym dlatego, żeby powiedzieć, że klamka nie zapadła. I to wizerunkowe działanie prezesa Kaczyńskiego, ratujące wizerunek PiS-u po tych nagrodach nieszczęsnych i żałosnych pani premier Szydło, problem się nie skończy. Bo to zjawisko... użyję tutaj sformułowania pana prezydenta z pewnego, już jak był prezydentem, o dojnej zmianie, no jest wszechobecne i to wstyd, że ugrupowanie, które szło do władzy z hasłami, że skończy z tego typu sytuacjami, że przebija wszystko, co do tej pory było. Myślę, że opinia publiczna, skoro pan tak zaczepia, to myślę, że powiem, że ale opinia publiczna. Ale to pan uderzył w ten stół, panie ministrze. Marszałek z PSL-u zarabia ćwierć miliona złotych więcej za zasiadanie w Radzie Nadzorczej. Kochani panowie, teraz Adam Szłapka. No tak, no, dojna zmiana, jak pan prezydent słusznie nazwał te 2,5 roku. No zadoicie tą Polskę, naprawdę, bo akurat dwaj przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, którzy siedzą przy tym stole z ubolewaniem mówią o tym populizmie i o głosie obywateli, natomiast żaden z nich złotówki nie straci. Natomiast panie ministrze Soloch, panie ministrze Sali, skoro tak mówicie o tym głosie obywateli, to proszę zrobić badania. Ile obywatele uważają, że powinny by wynosić subwencje dla partii politycznych i ile z tych subwencji publicznych dla partii politycznych powinno być wydawane na ochronę prezesa partii? Szłapka ile przechodzi do Kukiza. Ile, nie, to był nasz postulat z kampanii wyborczej. Apeluję do panów w sposób bardzo zdecydowany, nawet wymagam spokoju. Pan tak sobie tutaj żartuje, ale może jak jesteście tacy nastawieni na ten lud, na ten głos obywateli, to może zróbcie badania, ile powinien zarabiać prezesi spółek Skarbu Państwa, na przykład ten Obajtek, wójt Pcima, który jest waszym takim Misiewiczem, bo rozumiem, że wy robicie tak, że po pół roku zmieniacie prezesa Orlenu, żeby każdy mógł wziąć ten milion odprawy. Generalnie doicie to państwo tak, jak jeszcze, to jest po prostu coś niewyobrażalnego i teraz doprowadziliście do sytuacji takiej, że się sami zapętliliście w tym dojeniu i prezes wystraszył się, że wam spadną sondaże i wymyślił ruch skrajnie populistyczny. To jest tak śmieszne, że się przez 2 lata słucha w kuluarach posłów Prawa i Sprawiedliwości, którzy wszyscy mówią, że trzeba podnieść pensję parlamentarzystów, trzeba podnieść pensję parlamentarzystów, ustawę w tym temacie przygotowali. No dobrze, to się pośmialiśmy. A potem jak takie barany głosują za objęcie sobie. A jeszcze jedna sprawa. Mnie to śmieszy, naprawdę. Słucham tego Schreibera. Teraz możecie tego wytrzymać. No, panie, pan akurat nie traci, tylko bierze nagrodę, więc jeżeli pan jest jednym z liderów środowiska, to naprawdę fajny jest pana lider. Gratuluję, bo dokładnie pan wie, że macie posłów w swoim środowisku, którym tylko poseł pracuje, żona nie pracuje, ma na przykład dwójkę, trójkę dzieci i ma kredyty. I ładnie w ładnej pan go sytuacji stawia, bo pan jako minister dostaje niezłe wynagrodzenie. My doprowadziliśmy. Panie, ja tylko chcę jeszcze jedną rzecz. Jak pan prezydent będzie rozważał to, oni bardzo nie chcieli. Gratuluję też sposobu stanowienia prawa, znaczy reguły zmieniane w czasie gry. Jeżeli chcieliście zmienić, to trzeba było to zmienić od następnej kadencji. Przecież szykujecie się na zwycięstwo. Jasne, bo 20 milionów dodatkowe Instytut Wolności dostanie na realizację kampanii wyborczej. Proszę zobaczyć, jak bardzo emocja wzrosła, jak mówimy o pieniądzach. No właśnie, to przewagę, że ja nie bronię swojej kasy, bo nie pobieram uposażenia poselskiego, wobec tego nie jest tak źle. Natomiast problem jest zupełnie inny. Problem tutaj w tej całej sprawie jest inny. Po pierwsze, wskazuje na to, jak działa nasz system. Więc okazuje się, że decydują nie posłowie, to nie są ich decyzje, tylko wodzowie partyjni, bo przecież umówmy się, żaden z posłów nie podnosił rękę za tym rozwiązaniem tak naprawdę z własnej woli, z własnego przekonania. Tak naprawdę taka była decyzja wodza i koniec, nie ma dyskusji. Po co tylu posłów? Wszyscy powinni siedzieć w domu. Kończymy. Jeszcze jedno. Skoro to jest kara, to kara powinna być dla wszystkich. I dlaczego tacy jak ja, jest ich trochę w Sejmie, którzy nie pobierają uposażenia, my nie jesteśmy karani. Albo minister Sejm nie jest karany. Pani poseł Pawłowicz co prawda powiedziała, że będą kary cielesne, ja jestem gotowy. Będzie bicie po piętach. Panie pośle, ja wymyślę jakieś kary tutaj za przeszkadzanie, zamówienie. Po piętach. Zamówienie poza kolejnością. Coś ja wymyślę, jak pan chciał być ukarany, poddam się każdej karze, pani redaktor. Jak przede wszystkim. Chciałabym, żebyśmy zdążyli też porozmawiać o sprawach bezpieczeństwa, ale wcześniej, dlatego apeluję o zwięzłość. Jeśli pan prezydent, tak zrozumiałam, że nie jest skory tutaj do pójścia pod prąd obniżce pensji parlamentarzystów, to może pójdzie pod prąd opłacie emisyjnej, panie panie ministrze? Nie znam w tej chwili decyzji pana prezydenta, ale argumentacja, jaka została przedstawiona towarzysząca tej opłacie, wydaje się być racjonalna. Mamy bardzo dużą ilość przypadków zachorowań i śmierci spowodowanych smogiem. Są argumenty za tym, że cena benzyny przy odbiorze dla detalicznych odbiorców nie wzrośnie. Taką deklarację złożył Orlen. A niektórzy eksperci mówią, że to będzie działanie na szkodę firmy, bo firma pozbawi się połowy zysków. Prokuratura. Ja nie jestem specjalistą w tej dziedzinie. No, polegam na tym, co mówią władze Orlenu. Chyba wiedzą, co mówią. Tak mi się powinny wiedzieć. No, powinny, ale nie wiadomo. Może nie wiedzą. Znaczy, ja zakładam, że wiedzą. No, nie trzeba być specjalistą, żeby wiedzieć, że podwyżka nie powoduje obniżki. No, po prostu powoduje podwyżkę. No, bo to jest dodatkowy podatek. I oczywiście, że prezydent się nie sprzeciwi temu nowemu podatkowi, tak jak się nie sprzeciwił 20 innym podatkom wprowadzanym w ostatnich miesiącach. Opłatom wodnym, przesyłowym, w energetyce, nie mówiąc już o handlu, o bankach i tak dalej. Te wszystkie dodatkowe opłaty ponoszą klienci, ponosimy my. My płacimy za nie dodatkowo. A ja pamiętam 17 lipca 2017 roku, kiedy prezes Jarosław Kaczyński wycofał opłatę paliwową, która miała być przeznaczona na Fundusz Dróg Samorządowych. Może jak prezes wyszedł ze szpitala, to powie senatorom, nie, powstrzymajcie to. Panie ministrze. Środki pozyskane z tej opłaty emisyjnej mają iść na fundusz niskoemisyjnego transportu, czyli na fundusz, który będzie pomagał w zwalczaniu tego fatalnego, szkodliwego zjawiska smogu, który jest w dużych polskich miastach. I rzeczywiście, tak jak pan minister Soloch mówił, szacuje się, że około 45 tysięcy osób rocznie umiera przedwcześnie z powodu chorób wywołanych właśnie smogiem. I z tym trzeba się zmierzyć. I takie rozwiązanie, że właśnie jest jakiś drobny podatek na paliwa nałożony, żeby walczyć z tego typu zjawiskiem, występuje w 18 krajach Unii Europejskiej i tutaj Polska wprowadza rozwiązanie, które jest powszechnie dosyć w Europie przyjmowane. Więc będziemy mieli wreszcie możliwość posiadania środków, które przyspieszą proces walki ze smogiem, zwłaszcza w dużych miastach, tych, które się z tym zjawiskiem zmagają. Również inne programy termomodernizacji. A musi pan tak wzdychać? Muszę. Tak, zawsze się pan w Parlamencie Europejskim też tak zapisał. Proszę, panowie. Jak słyszę takie wierutne kłamstwa, to po prostu nie wie, o czym mówię. Gdzie jest kłamstwo? Zaraz wszystko pan wytłumaczył. Mam nadzieję, że za chwilę będę mógł to powiedzieć. Tak, westchnie pan w kolejności. Proszę teraz... Więc to jest rzecz potrzebna, natomiast jeśli chodzi o ten zarzut, który jest formułowany, że my podwyższamy podatki, to jest oczywiście jakaś forma podatku, można to nazwać opłatą, można to nazwać podatkiem, ale sumarycznie rzecz biorąc, nasze działania, mówię o działaniu rządu Prawa i Sprawiedliwości, doprowadziły do tego, że rekordowo szybko mieliśmy Dzień Wolności Podatkowej w Polsce. Te badania Dnia Wolności Podatkowej trwają od ćwierćwiecza i nigdy tak wcześnie ten Dzień Wolności Podatkowej ale uchwalcie go 1 stycznia. Co to ma wspólnego z rzeczywistością? Nie wystąpił 6 czerwca. To centrum czerwca. 6 czerwca mieliśmy Dzień Wolności Podatkowej i nigdy tak nie było w historii 25-lecia ostatniego, że często to było w lipcu albo pod koniec czerwca, że Polacy od 6 czerwca już pracują wyłącznie do własnej kieszeni, już nie na żadne podatki. Więc podatki w gruncie rzeczy, ten wskaźnik jest bardzo obiektywny, w gruncie rzeczy obciążenia podatkowe Polaków spadają za naszych rządów. To teraz legalnie może westchnąć, może coś powiedzieć Jarosław Kaczyński. No słyszymy, że tu chodzi o walkę ze smogiem, chodzi o wspieranie elektromobilności w ramach tych działań proekologicznych. No i to rzeczywiście jest takie kłamstwo, jakiego dawno naprawdę nie słyszałem. Ale dlaczego to jest kłamstwo? Dlatego, że po pierwsze, to PiS zablokował modernizację i inwestycje w odnawialne źródła energii. Jeżeli mamy budować tą elektromobilność, no dobrze. Załóżmy, że tam te samochody elektryczne pan premier Morawiecki będzie budował, ale w strategii PiS-u jest produkcja energii w Polsce oparta o węgiel. O węgiel, na który nie nałożono nawet norm jaki węgiel można spalać. O, import węgla, co więcej. Import, to, że elektrownie się budują, które będą zasilane i już są zasilane przez węgiel rosyjski i to ma być tutaj nasze bezpieczeństwo energetyczne, no to są te wielkie kłamstwa. To nie pan powie, że jeżeli profesor jest chcecie, przeciwko wydobywaniu węgla w Polsce. Jestem za wydobywaniem węgla, ale tego, który się ekonomicznie da wydobyć, a nie budowaniem strategii w oparciu o rosyjski węgiel za chwilę, który będzie też szkodził Polakom. Słusznie pan minister Soloch mówił, 50 tysięcy Polaków umiera na skutek smogu. I wy nic w tej sprawie nie robicie, tylko dzisiaj okłamujecie ludzi, że będziecie zmniejszać smog przez samochody elektryczne, które będą napędzane prądem produkowanym z węgla najgorszej jakości importowanego. No to są te kłamstwa. Proszę, jeszcze dwóch panów króciutko. Czy w ogóle da się? No to dobrze, to przechodzimy do innego. Jak się nie da... Niech to, że mało będzie to. No proszę. Adam Szłoka, znaczy, próbuję. Panie pośle, to czy ja nie wiem. Ale ja chciałam zapytać, czy da się sprawdzić, czy Orlen i Lotos podwyższyły, czy nie podwyższyły? Ponieważ są ruchy cen na światowych rynkach ropy, prawda? I w związku z tym zawsze można podwyższyć. Oczywiście, że są. I to cena ropy to się kształtuje w oparciu o wysokość podatków i cenę baryłki ropy na świecie. No to cena baryłki ropy rośnie, więc cena paliwa rośnie, ale jak się zwiększa podatki, to też rośnie. Natomiast ja nawet nie podejrzewam panów tutaj o kłamstwo. Mówię o panu ministrze Solochu i panu ministrze Selinowi, tylko po prostu panowie jakby sprawiają wrażenie, jakby nie wiedzieli, o czym mówicie. Polska ma w Europie najgorszą jakość powietrza. Najgorszą. Najgorszą jakość. I wbrew temu, co powiedział pan przed chwilą, pan minister Selin, wcale najgorsza jakość powietrza nie jest w miastach największych, tylko w miastach średniej wielkości, gdzie są piece, stare piece opalane węglem. Czyli w Żywcu na przykład, w Wiśle, w Rabce, w tego typu miejscach. I teraz to, co powiedział pan minister Kalinowski. Wy zablokowaliście cały rozwój praktycznie odnawialnych źródeł energii w Polsce. Energię wiatrową, energię wodną i przede wszystkim energię słoneczną i przede wszystkim energię prosumencką. To znaczy, tak to wszystko to zablokowaliście przez to, że jesteście kompletnie, nie wiem, czy to jest kwestia mentalnego przywiązania do węgla, czy to jest kwestia tak silnych nacisków lobbystycznych z naszych związków zawodowych, czy to jest tak duża kwestia nacisków lobbystycznych ze strony eksporterów rosyjskich. Jesteście przywiązani. Panowie, to jest bardzo szeroki, bardzo ważny temat, mamy mało czasu i dlatego ostatnie zdanie. Czy konsumenci, czy kierowcy, czy my wszyscy zapłacimy za to, czy zapłacą oczywiście Orlen i Lotos? Oczywiście, że zapłacimy za to, tylko chcę powiedzieć, że jeżeli pan minister Sołok mówi, że to jest walka ze smogiem i oni chcą doprowadzić do tego, żeby mniej ludzi umierało ze względu na smog, to jest oczywista bzdura. Faktycznie może być spadek śmiertelności na polskich drogach, dlatego, że przez tą podwyżkę mniej ludzi po prostu będzie jeździć. Jeżeli o to wam chodzi, to po prostu powiedzcie to wprost. Grzegorz Długi. Mnie bardzo zadziwia, w jaki sposób niektórzy politycy kochają mówić o rzeczach, o których nie mają zielonego pojęcia, a to, co słyszałem tu o węglu, to świadczy o tym, że pojęcie o węglu macie takie, jak ja o rybach atlantyckich. Nie lubię ryb, aby każdy wiedział. Natomiast przejdźmy do rzeczy. A prawda jest taka, że mamy wyjątkowe słowotwórstwo w tej chwili w naszych władzach, bo podatki nazywa się opłatami, daninami i tak dalej, a tak naprawdę podwyższamy podatki. To, co robiło PO, w tej chwili robi PiS. Popis ma się znakomicie, jak najbardziej podwyższać podatki. Gdybyśmy mówili o tym, zresztą minister to powiedział, że koncerny paliwowe pochłoną tą podwyżkę, no to po cholerę się tak bawić. Przecież wystarczy, aby ten zysk Lotos i Orlen przekazały na fundusz i mamy po problemie. Przecież zyski mają bardzo wysokie i nie musimy tutaj się w to bawić. Wobec tego jedna wielka hipokryzja. Tak naprawdę podwyższamy podatki, bo budżet się nie do końca skleja. Akurat ja marzyłbym o to, aby się sklejał, aby przestał być deficyt. Natomiast nie w drodze podniesienia podatków, tylko w drodze racjonalizacji wydatków. I tego życzę sobie, życzę rządowi, życzę wszystkim naszym obywatelom. To teraz o bezpieczeństwie. Na razie nie ma planów ulokowania w Polsce stałej bazy wojsk amerykańskich. Taką informację przekazała ambasador USA przy NATO. Na razie nie ma też decyzji, czy w Polsce będzie jedno z nowych dowództw NATO. Ale na pocieszenie, panie ministrze, mówię w cudzysłowie na pocieszenie, mieliśmy spotkanie tak zwanej dziewiątki bukaresztańskiej w Warszawie. I co z tego wynika? Po pierwsze, że w ogóle spotkanie, a po drugie, że w Warszawie. Nie, a po trzecie, że dziewięć państw złożyło wspólną deklarację, co zważywszy na różnice, które wcześniej występowały, no i występują w percepcji czy postrzegania przede wszystkim stopnia zagrożenia rosyjskiego, czy w relacji w stosunku do relacji z partnerami NATO, takimi jak Ukraina. I tutaj na razie 9, a zakładamy, że później 29 państw przemówiło jednym głosem. I to jest punkt wyjścia do wszelkich innych działań, dyskusji o dowództwach, o bazach. Jeżeli wszyscy się zgadzamy i podpisujemy pod tym przywódcy, to zwracam uwagę, że to było w przeciągu 2 lat od szczytu NATO, to było pierwsze takie spotkanie, gdzie 8 przywódców najwyższych przedstawicieli państw naraz spotkało się w Warszawie. Jeżeli 9, bo byli też i Czesi, ale tam był przewodniczący parlamentu, a nie głowa państwa. Ale zakładam, panie ministrze, że to nie chodzi o to, żeby się spotkać nie, i porozmawiać. Żeby się zgodzić co do wspólnej wizji kierunków. Znaczy, że wschodnia flanka jest bardzo ważna, że Rosja nie. nam zagraża. Trzeba podtrzymać budowanie systemu odstraszania, którego elementem, do którego my dążymy, jest również nie tylko rotacyjna, ale stała obecność wojsk NATO, zwłaszcza wojsk amerykańskich na flance wschodniej, że zgadzamy się co do tego, że trzeba pomagać bronić Ukrainę przed agresją rosyjską, to wbrew pozorom to nie są takie rzeczy, które w ciągu od ostatniego szczytu warszawskiego, które nie zasługują na to, żeby powtarzać, bo różnice zdań wewnątrz sojuszu są. Póki co utrzymujemy jedność, zakładamy, że tą jedność zaprezentuje również 29 państw natowskich, więc to, co robi teraz, to, co zrobiła 9 na tym szczycie, jest kluczowym, bardzo istotnym elementem do tego, żeby również wszystkie państwa razem zebrane za miesiąc w Brukseli się zgodziły co do kierunków, które nas najbardziej interesują. A mogą być wątpliwości? Znaczy, są dyskusje wewnątrz, zawsze były, są, trwają, prawda, są państwa bardziej skierowane ze swoją wrażliwością na południe. Podnoszą się głosy dotyczące kwestii podtrzymywania bądź nie sankcji w stosunku do Rosji. No właśnie, włoski premier ma taką małą wrażliwość na Rosję. No więc zobaczymy jak to będzie na szczycie. Empatię dla Rosji. Zobaczymy, jak to będzie na szczycie. My, ja mówię, cała 9, ale zwłaszcza Polska, Rumunia jako 2 państwa tutaj wiodące, swoją pracę w tym zakresie wykonały. To znaczy wszystkie 9 państw podpisały wspólną deklarację. To jest jakby konkretnym urobkiem tego szczytu, poza oczywiście wymiarem symbolicznym. I jeszcze jedno, państwa natowskie na zachód, od flanki wschodniej, przyzwyczaiły się już do tego, że właśnie my tutaj na wschodzie przede wszystkim nie podejmujemy żadnych działań, które na początku mogły być interpretowane i były podejmowane takie próby oczywiście ze strony przeciwników na to, żeby pokazać, że tutaj idzie do jakiegoś rozłamu, do różnicy zdań. Jesteśmy częścią sojuszu, a jednocześnie jesteśmy w stanie jakby wypracować wspólne stanowisko w duchu o tym, o czym mówił pan prezydent Andrzej Duda i powtarza wielokrotnie 360 stopni, czyli tej wrażliwości takiej na wszystkich, dookólnej, tak. Ja wiem, że to pana temat, ale musimy podzielić się czasem. Andrzej Halicki. No chciałbym apelować o więcej odpowiedzialności, zwłaszcza z ust osoby, która bezpieczeństwem się zajmuje, prezydentowi doradza. To, co mamy w tej chwili w kwestii bezpieczeństwa, to jest dokładnie powielenie polityki na arenie europejskiej. Komunikat z tego bukareszteńskiego forum jest taki, że mieliśmy reakcję generała Hodgesa czy reakcję amerykańską o rozwijaniu jedności, oczywiście, że nie ma w komunikacie, ja mówię o komentarzach amerykańskich, rozwijanie jedności Sojuszu Atlantyckiego. Dlatego między innymi nie możemy dopiąć tych celów, które są interesem narodowym i naszym celem strategicznym i były potwierdzane przez prezydenta Obamę, chyba na przykład o Redzikowie jako stałej bazie, że mamy komunikaty w stylu Antoniego Macierewicza, który mówi o jakiejś alternatywie. To jest tak niebezpieczne i tak sprzeczne z interesem narodowym, że naprawdę z ust ministra, który, a przecież w tym samym czasie minister Błaszczak... Ale spotkania w ramach grupy bukareszteńskiej są sprzeczne z interesem narodowym i są pod prąd wzmocnienie wschodniej flanki, która jest w naszym interesie, nie może się odbywać kosztem jedności sojuszu. A czy komunikat B9 o tym mówi? A Antoni Macierewicz o czym opowiadał? Ale A o czym opowiadał? To się podpisał pod komunikatem. Pan prezydent, przedstawiciele państw. A kto dopuszcza takie głosy? Czy to jest głos oficjalny Polski? A kto dopuszcza głosy? Tak, Prawo i Sprawiedliwość powinno coś zrobić z Antonim Macierewiczem, bo szkodzi interesowi Polsce i naraża nasze bezpieczeństwo na szwank. Mówimy o jednocześnie wysyła... Jest byłym ministrem obrony, który w tym momencie publicznie puszcza komunikaty sprzeczne z interesem narodowym. Różne formaty wewnętrzne w ramach państw NATO są dopuszczalne. Przypomnę, że już od wielu lat funkcjonuje tak zwana wspólnota nordycko-brytyjska w ramach NATO, która się spotyka, uzgadnia też różne polityki bezpieczeństwa w tym północnym wymiarze Paktu Północnoatlantyckiego i dlatego ten format bukareszczański, który jak się tak na mapę spojrzy, to idealnie pokazuje cały pas po prostu wschodniej flanki NATO od Estonii, poczynając na Bułgarii, kończąc, jest bardzo potrzebny i zwracam uwagę, jak ktoś mówi o tym lekceważąco, że to jest 1/3 państw NATO. 1/3 państw NATO, która mówi jednym głosem i to oczywiście ma znaczenie w centrali NATO w Brukseli. Jaki to jest głos, jak wybrzmiewa, czego oczekują i tak dalej, i tak dalej. I między innymi z tego powodu, że taki format funkcjonuje, mamy w gruncie rzeczy nieformalnie trwałą, ale trwałą obecność wojsk amerykańskich i natowskich w krajach takich jak państwa bałtyckie, jak Polska i jak Rumunia. Bo póki trwa zagrożenie rosyjskie, a trudno na horyzoncie wyobrazić sobie zaprzestanie tego zagrożenia, ono po prostu jest i raczej można przewidywać, że będzie przez wiele, wiele lat z powodu specyficznej doktryny politycznej państwa rosyjskiego, jeśli chodzi o kierunek międzynarodowy, to póki to zagrożenie jest, to ta obecność tych wojsk natowskich i amerykańskich w tych krajach i w Polsce również będzie. Oczywiście, że zabiegamy... Jak pan odbiera komunikat, że na razie nie ma takich planów, nie ma myślenia o tym, żeby ulokować stałą bazę. Bo ta sytuacja musi dojrzewać i moim zdaniem ona dojrzewa w dobrym kierunku. Takie bazy, jeżeli to zagrożenie będzie się utrzymywać, takie bazy stałe prędzej czy później będą. Ale w gruncie rzeczy to, co mamy już dzisiaj od 2 lat, to już jest stała obecność, bo nawet ta rotacja i tak oznacza stałą obecność. I to w dodatku obecność zwiększającą się. Jeśli chodzi o liczbę żołnierzy, jeśli chodzi o sprzęt. Jeśli chodzi o liczbę żołnierzy i jeśli chodzi o sprzęt. I też bardzo ważne jest to, że właśnie ta dziewiątka bukareszczeńska wprowadza tę wrażliwość do debat ogólnych natowskich, zmierzającą do tego, żeby zwracać uwagę na to zagrożenie rosyjskie, na to, że Rosja łamie prawo międzynarodowe, że rozdrapuje sąsiednie państwa w sensie terytorialnym i że sankcji nie można zaprzestać, bo oczywiście tutaj są też tendencje odwrotne. I musimy tutaj w sprawie tych sankcji mówić jednym głosem i po to też ten format bukareszczeński się spotyka. Niespodzianka, teraz będzie Grzegorz Długi, ponieważ zaraz eksploduje, a pan tylko wzdycha. Znaczy ja eksploduję dlatego, że my dla potrzeb takiego naszego wewnętrznego sporu to poświęcamy interes nasz państwowy, narodowy, poświęcamy naszą pozycję międzynarodową. Nie można używać pewnych słów, nie można pewnych zarzutów podnosić, przynajmniej publicznie, w sytuacji, kiedy mamy tylko jedno państwo, nie możemy go podzielić. Ale konkretnie, o czym pan teraz mówi? Znaczy, no, przede wszystkim nie powinniśmy mówić oficjalnie o żadnym stałych bazach i tak dalej, bo to po pierwsze wyglądamy niepoważnie, po drugie nie powinniśmy się narażamy o to ubiegać? Się na zarzut, to jest zupełnie co innego, narażamy się na zarzut, że podważamy akt stanowiący NATO Rosja 97 roku, nawet jeżeli uważamy, że on nie obowiązuje, to jednak inne kraje uważają inaczej. Więc pewne rzeczy załatwiać najpierw w gabinetach, a potem się odmówić publicznie. Ale pan zgłasza postulat, żeby Polska była państwem NATO drugiej kategorii. NATO Rosja nie wynika, że nie mają być dyslokowane siły. Tam jest mowa, że nie mają być dyslokowane. Nie. Tam jest napisane znaczne siły, co jest interpretowane rozmaicie, oznacza około 2 dywizji może być dyslokowane w ramach, pominąwszy to, że Rosja ten akt złamała, czy zresztą generał Hodges w swoim artykule też napisał, Rosja akt stanowiący złamała. Generał Hodges akurat jest jednym z najbardziej propolskich dowódców i należy o tym pamiętać. Jeżeli on coś, a przy okazji jest wysokiej klasy fachowcem w tej dziedzinie, to on jest odpowiedzialny za to, że przygotował w jakimś sensie jest ojcem całej przygotowania infrastruktury, logistyki, na ewentualną konieczność przerzucenia sił. Dzięki niemu nasza pozycja bezpieczeństwa jest dużo wyższa. Nie dlatego, że mamy kilka tysięcy żołnierzy, ale dlatego, że w każdej chwili to może być dużo więcej. Dlatego prezydent w zeszłym roku nadał mu odznaczenie. Zabezpieczył to, że w 2013 roku czołgi amerykańskie opuściły Europę, a teraz są. Wobec tego słuchajmy go też czasami. Bardzo ostrożnie prowadźmy politykę, bo, że tak powiem, nie traktuję Rosji jako wroga, ale jednak... Muszę się ubrać w mundur, panie. W mundur generała. Ale mnie do wojska w ogóle nie zabrali. No, ja składałem podanie o przyjęcie do wojska. Dobrze, panowie, musztra. Przez wiele ostatnich lat, zwłaszcza od aneksji przez Rosję Krymu, udawało się, można powiedzieć, również nam, Polsce, utrzymać jednolite stanowisko w ramach państw członkowskich Unii Europejskiej, jednocześnie państw członkowskich NATO. Jednolite stanowisko w stosunku do Rosji. Chodzi i o sankcje nałożone przez Unię Europejską i sposób działania NATO, chociażby ta rotacyjna obecność, zwiększenie obecności NATO również na naszym terytorium. I to bardzo dobrze, ale no niestety sytuacja się trochę zmienia. Nie tylko trochę. To nie tylko wspomniane Włochy przez panią redaktor, ale są jeszcze inne kraje i jest wielu polityków, którzy niestety inaczej postrzegają Rosję niż my. Z deklaracji polityków amerykańskich też wynika to, o czym żeśmy mówili, że chodzi o jedność NATO w Europie, żeby nie doprowadzić do sytuacji takiej, że nie będzie jedności, bo ta jedność NATO jest dzisiaj kluczowa dla naszego bezpieczeństwa. Ale to źle, że funkcjonuje ten format bukaresztański. To nie jest, nie że źle, ale to co przed chwilą poseł Długi mówił, to nie znaczy, że Polska ma nie czynić starań, tylko żeby nie dawać argumentów i naszym sojusznikom na zachodzie Europy i innym do tego, żeby wkładali w nasze koła szprychy. I króciutko, nasze szprychy. Będzie poszkodowany Adam. Panie pośle Długi, prawo międzynarodowe należy absolutnie przestrzegać, natomiast pamiętajmy, że są państwa, które w sposób absolutnie brutalny depczą prawo międzynarodowe, na przykład układ budapesztański dotyczący całości terytorialnej Ukrainy i o tym też powinniśmy pamiętać, kiedy rozmawiamy o NATO. Ja nie mam absolutnie żadnego problemu z tym, że funkcjonuje format bukaresztański. Powinniśmy w różnych formatach rozmawiać i jakby naszym celem strategicznym chyba wszystkich jest to, żebyśmy byli członkiem NATO pierwszej kategorii, żeby kontynuować tą drogę Newport szczyt, szczyt w Warszawie, żeby ta obecność się zwiększała. Problem polega na tym, że oprócz interesów strategicznych amerykańskich czy wzmacnianiu wschodniej flanki, to też jest kwestia tego, jaką mamy pozycję polityczną. I to, o czym teraz słuchamy, jeśli chodzi o wypowiedzi ze Stanów Zjednoczonych, to jest skutek tego, że nasza pozycja w Stanach bardzo mocno wzrosła. No ale niestety o tym już prezydent nie rozmawiamy. Prezydent Andrzej Duda pojechał na zgromadzenie ogólne ONZ-u i nawet nie był w stanie zrobić sobie zdjęcia z prezydentem Trumpem. No, to jest jakiś problem. Paweł Solonik nic nie słyszał. Beata Michniewicz, ja się nazywam. Nie miał żadnych bilateralnych. Zapraszamy do reklamy. Są kibice, jest akcja. Teraz płacisz ceny pół, a drugie pół za roku pół. Nawet w 10 ratach. Na przykład za laptop HP z procesorem Intel Celeron zapłacisz tylko 650 zł, a drugą połowę spłacasz po pół roku w ratach. RRSO na dzień 25 maja wynosi 10,34%. Kredytu udziela Santander Consumer Bank z siedzibą we Wrocławiu. Regulamin na mediamarkt.pl. Mediamarkt, precz z nudą! W miejskiej dżungli nie ma jednego króla, jest ich dwóch. To Jaguar E-Pace, kompaktowy crossover i F-Pace, utytułowany sportowy SUV. Ich uniwersalność i drapieżny charakter pasują do Twojego biznesu. W ofercie dla przedsiębiorców Jaguar E-Pace dostępny od 99 900 zł netto, a Jaguar F-Pace już od 129 900 zł netto. Do tego gwarancja i bezpłatny pakiet serwisowy Jaguar Care na 3 lata. Więcej na jaguar.pl. Centralka i czujniki czadu, dymu, gazu. Bezpieczniej w domu robi się od razu. Zyskaj około 500 zł z ofertą Twoje Smart 500 od Taurona. 555-444-555. Opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne zgodnie z taryfą operatora. Szczegóły w cennikach i regulaminach na tauron.pl/smart500. Lato to słońce, upał i dużo ruchu na świeżym powietrzu. Upały to nie są żarty. Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Potrzebujesz orzeźwienia.